Wakati wa taarifa habari ambayo tunaanza na muhtasari wake kumradhi kwa dakika 5 hizo ambazo tulikuchelewesheni kwamba mkutano wa pili wa kilele kati ya Marekani na nchi za bara la Afrika wazinduliwa Jumanne huko mjini Washington. Nchi za Afrika Magharibi ambazo baadhi yazo zaongozwa na utawala wa mapinduzi hazikuweza kuhudhuria mkutano huo. Na asasi za kiraia hushuhudiwa kuongozwa na watu na viongozi kwa muda mrefu. Mtaalamu wa masuala ya kisiasa apendekeza kwamba utawala bora ambao wapendekezwa na mashirika hayo ya uweze kuanzishwa kwenye mashirika yenyewe. Na kuna shuhudiwa uhaba wa maji safi katika soko la Jabe, wafanyabiashara sokoni hapo walalamika. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Jina langu Moize Misago, mitambo yaongozwa na Eric Uimana. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Mkutano wa pili wa kilele kati ya Marekani na wakuu wa nchi za bara la Afrika umefunguliwa Jumanne hii mjini Washington DC. Kando na masuala ya uchumi na biashara, kuna mijadala kwenye orodha ya mkutano huo kuhusu mabadiliko ya tabia nchi, usalama na mada nyinginezo za maendeleo. Nchi hasa za Afrika Magharibi zinazoendeshwa na taasisi zilizotokana na mapinduzi hazikualikwa. Ni ripoti yake mjumbe wetu maalum huko Washington DC, Obeni Nguru. Hapa ripoti yake inasomwa na Romuald Nyabivuze. Baadhi ya mataifa ya kutoka bara la Afrika ambayo hayakualikwa katika mkutano huo wa kilele ni pamoja na Burkina Faso, Guinea, Mali na Sudani. Yote yamechukuliwa vikwazo na shirika la Umoja wa Afrika kufuatia mapinduzi ya serikali. Marekani inatetea kutoyaalika kwa kuzingatia hatua ya Umoja wa Afrika. Mkutano wa kwanza kama huo ulifanyika mwaka 2014 chini ya utawala wa Rais Barack Obama. Mrithi wake Rais Donald Trump hakuwa na nia kama hiyo ya kuimarisha ushirikiano kati ya nchi yake na bara la Afrika. Wadadisi wanaliangazia hili kuwa fursa kwake Rais wa sasa Joe Biden kufufua uhusiano baina ya Marekani na mataifa ya Afrika kuhusiana masuala ya uchumi. Mfumo AGOA, African Growth Opportunities Act, ndio utatawala majadiliano. Mfumo huo unaruhusu uuzaji wa bidhaa zinazotengenezwa Afrika huko Marekani bila kutozwa ushuru. Matokeo ya mkutano kati ya mjumbe wa Marekani anayehusika na biashara pamoja na mawaziri wa sekta hiyo kutoka bara la Afrika yanasubiriwa kwa hamu. Kwenye ajenda pia watarejea masuala ya mabadiliko ya tabia nchi, usalama, afya, kupambana na ugaidi na masuala mengine. Marais wa nchi watapokewa Alhamisi hii katika ikulu ya Maison Blanche. Shukran Romuald Nyabivuze. Na kuna shughuli wa ukosefu wa maji safi katika mabomba ya soko la Jabe ni katika manispa jiji la Bujumbura, hali ambayo imedumu zaidi ya miezi miwili. Kulingana na wafanyabiashara, wanaendesha shughuli zao papo hapo, wanapata shida kubwa na hata kuogopa magonjwa yanatokana na usafi mdogo. Wawakilishi wa wafanyabiashara hao hawana wautaka utawala wa jiji la Bujumbura na shirika Regideso kutatua tatizo hilo. Hawa ni baadhi ya wafanyabiashara sokoni hapo, tuwasikilize. Ukosefu wa maji kwetu sisi kama vile wachuruzi tunapata shida kubwa sana. Tunapata shida kubwa sana kivipi? Kwa maana kama tuko na maji, maji yanatusaidia sana kufanya usafi, na tena kama tunapata wateja kwa kutununulia vitu, mteja hawezi kuja fasi kwenye pako kwa fasi kwenye hakuna usafi. Ni lazima apate fasi kwenye pako usafi ndio na yeye apate mwanga kwa kutushuria sisi, kutununulia vitu sisi kama vile wachuruzaji wa soko ya Jaji. Nacho tunaomba kama vile tunaomba serikali watusaidie sana kupata maji. Inaendelea kuwa jambo la maana, inakuwa jambo la muhimu tu sana kwetu sisi kama vile wachuruzaji. Problemi kubwa sana. Tuko na miezi miwili au tatu tunakosaga maji sana. Sasa hiyo naona ni tatizo kubwa sana. Chuo mnajua maji ni uzima. Sasa tunaomba sana mfanye nguvu omwe tupate maji basi. Kama si hivyo mnakuta tutakuwa na problemi za magonjwa tofauti. Isanganiro. Ikiwa ni saa 7:29 tuende na taarifa hii. Uhaba mafuta ya kuendesha gari aina essence unaonekana katika vituo mbalimbali vya huduma katika jiji la Bujumbura. Madereva wa magari yanayopiga foleni kwenye vituo hivyo wanabainisha kuwa wanatumia muda mwingi bila kuhudumiwa, jambo ambalo linakwamisha shughuli zao za kila siku. Wanataka serikali kutatua tatizo hilo. Hawa ni baadhi ya madereva hao, tuwasikilize. upatikanaji wa mafuta iko mbaya sana kwa sisi, natuharibia kazi si wa driver, natuharibia kazi, clientele inapotea juu ya mafuta. Na tena watoto wa kusa moja wanakutana waenzi kwa masomo juu ya mafuta. Kwa tunaomba mtu saidie vraiment hiyo probleme iishi. Fan plus de sana hapa kutonda pa kama desordre, gari zina fama aksida, wanakutana gari zinaingia marivasi wa mamoto, wanakuja na mabido hapo tu vitu ya manyanga vingi, na wanakutana sio bien. Tunazaka kaja katoa kule franga kule mbele kwa wale wa pompiste anampatia 10 milioni anaingia. Unaona hata mrongo wa wenzi mbio, mtu wa 10 milioni anaingia, sio tulitonda pate pisa moja tunatoka pata 12. Vinaumiza vraiment. Hali ya ukosefu mafuta kwa kweli inatusumbua sana kweli, kwa sababu kuna wakati tunakipata, wakati tunakikosa. Mara nyingi tunasikia kwa station fulani kimekuja, unajikuta mrongo ni mkubwa, zile shughuli na vitu na lazimika zichelewe, unajikuta kwamba ndio hivyo hivyo. Lakini ni bora zaidi watungepata urahisi wa kusema kio tunakipata mbio mbio, naweza kwa ni bora zaidi, ndio maisha yanaweza kwenda vizuri. Na msipopata mafuta, changamoto zinakuwa ni zipi kwa maisha kila siku? Changamoto kwa kweli zinakuwa kwa sababu kipato mekawia, na wewe mwenyewe unajua shughuli na tena kwa imechelewa. Gisi umetumika asubuhi, sio gisi utavyotumika umekawia. Kwa kweli ndio hivyo. Kilalo kunacho ndani ya gari, unaamka asubuhi na wai shughuli, na unajikuta kwamba shughuli zako zinakwenda vibaya. Na hili tatizo hili litatuliwe, nyinyi kama vile madereva, ni kipi mnaweza mkaomba serikali? Tunaomba serikali kwa kweli tusaidie, juu hata president alitukubalia kweli kama kikitu atakitoa njiani, na tunamuomba kwa kweli tusimame mbele tuone kama kweli maisha si waraweza kwenda vizuri. Hali ya ukosefu wa mafuta kwa kweli inatusumbua sana kweli, kwa sababu kuna wakati tunakipata, wakati tunakikosa. Mara nyingi tunasikia kwa station fulani kimekuja, unajikuta mrongo ni mkubwa, zile shughuli na vitu na lazimika zichelewe, unajikuta kwamba ndio hivyo hivyo. Lakini ni bora zaidi watungepata urahisi wa kusema kio tunakipata mbio mbio, naweza kwa ni bora zaidi, ndio maisha yanaweza kwenda vizuri. Na msipopata mafuta, changamoto zinakuwa ni zipi kwa maisha kila siku? Changamoto kwa kweli zinakuwa kwa sababu kipato mekawia, na wewe mwenyewe unajua shughuli na tena kwa imechelewa. Gisi umetumika asubuhi, sio gisi utavyotumika umekawia. Kwa kweli ndio hivyo. Kilalo kunacho ndani ya gari, unaamka asubuhi na wai shughuli, na unajikuta kwamba shughuli zako zinakwenda vibaya. Na hili tatizo hili litatuliwe, nyinyi kama vile madereva, ni kipi mnaweza mkaomba serikali? Tunaomba serikali kwa kweli tusaidie, juu hata president alitukubalia kweli kama kikitu atakitoa njiani, na tunamuomba kwa kweli tusimame mbele tuone kama kweli maisha si waraweza kwenda vizuri. Na swala la kupishana katika uongozi wa mashirika ya kiraia lazima liwe katika mpangilio. Huu ndio mtazamo wake Dr. Guillaume Ndaike Ngurutse, mtaalamu wa swala siasa, wakati ambapo viongozi wa mashirika huwa wanakaa muda mrefu kwenye uongozi wa asasi hizo. Alisema hayo Jumanne hii wakati wa mkutano wa kutathmini kuhusu harakati za mashirika nchini Burundi. Mtaalamu huyo anaona kuwa asasi hizo lazima hazina budi kuwa mfano bora kwa kuweka utawala bora ndani ya asasi hizo za kiraia. Na kwenye ukurasa wa soka ni kwamba Morocco itamenyana Ufaransa leo usiku saa 3 majira ya Bujumbura katika nusu finali ya Kombe la Dunia linaloendelea nchini Qatar. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi ya Afrika kufika nusu finali ya mashindano haya ya dunia. Na jana Jumanne wa Argentina waliwashinda wa Croatia mabao 3-0. Kwa hivyo Argentina inasubiri mshindi kati ya Ufaransa na Morocco katika finali ambayo itarindima Disemba 18. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, ikiwa ni saa 7:33 la ziada sina isipokuwa tu ni kutamatia taarifa hii. Niwashukuru nyote ambao mmetega sikio tangu mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Eric Uimana, langu jina Moise Misago, na kutakieni mchana mwema, kwa herini.